राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2054 13 जून 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावाक् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। खास बात है, मनुष्य को पात्र बनना खास बात है। उसे बनने पर सब प्रबंध हो जाता है। भगवान की कृपा से कोई काम बाकी नहीं रहता। उस पात्रता में खास उत्कंठा है, उस तत्व की उत्कंठा प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा, उसके बिना व्याकुल रहे। जब तक तत्व न मिले तब तक व्याकुल रहे। योग्यता में इतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत व्याकुलता में है, उसकी उत्कट अभिलाषा में है। वो उस तत्व को ग्रहण करने की शक्ति उस उत्कट अभिलाषा में, और वो अभिलाषा जागृत होती है संसार की अभिलाषा के त्याग करने से। जो संसार से सुख लेना और संग्रह करना, ये खास बाधा है। भगवान ने भगवद गीता के 2 अध्याय के 44वें श्लोक में कहा है, भोगे ईश्वरीय प्रसक्ता नाम तया वर्षित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता न, भोग भोगना और ऐश्वर्य प्राप्त करना संग्रह करना, इन दो में जो आसक्त है मन, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता न, और तया फिर जो पहले पुष्पित वाणी का बताया है, वेद में कहे हुए सकाम कर्मा में आसक्त है तया, वो पुष्पित वाणिया पुष्पित वाणी से अभृत चेता है। वो परमात्मा जो प्राप्ति क्या करे, परमात्मा की प्राप्ति के लिए निश्चय भी नहीं कर सकता। कभी मेरे को प्राप्ति करना है ये निश्चय भी नहीं कर सकता। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम। तो सज्जनों, एक तो अपने सजावट के पदार्थों के संग्रह करने की इच्छा, एक सुख भोग की इच्छा, ये दो चीज बड़ी भारी बाधक है। भगवत वचनों के अनुसार उस तत्व की प्राप्ति में, उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति में बाधक है। प्राप्ति क्या है? वो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति है। संसार निवृत्त, निरंतर निवृत्त हो रहा है, किसी एक क्षण में स्थिर नहीं था। जिसकी निवृत्ति करना है उसकी निवृत्ति प्रतिक्षण हो रही है, स्वतः स्वाभाविक ही। और जिसको प्राप्त करना है वो प्राप्ति पूरी है, इस बार ज्ञान होता नहीं है, अज्ञान निवृत्त होता है। जो होता है वो शादी होता है तो अनंत शानंद होगा, आदि होता है, अंत होता है उसका, वो पूर्णता से प्राप्त है, वो अप्राप्त नहीं है, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, वो देश काल आदि से दूर ही नहीं है उसकी। सब जितने प्राणी है, सब मनुष्य तो अधिकारी है और अनधिकारी जितने उनमें भी वो पूर्ण है, जो का त्यों ही है, उसमें कोई फर्क पड़ा नहीं, फर्क पड़ेगा नहीं, और पढ़ा है नहीं, पढ़ा नहीं, पढ़ सकता नहीं, उसे दूरी कोई हो सकता नहीं, दूर हो सकता नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं उसे दूर हो जाए। तो नित्य प्राप्ति की तो प्राप्त करना है, और नित्य प्राप्त की प्राप्ति और नित्य निवृत्त की निवृत्ति, पर बाधा क्या है, ये भोगेश्वर ये प्रसिद्धि, संसार का सुख लेना और संग्रह करने की, ये सुख और संग्रह खुद नहीं है, ये खुद बाधक नहीं है, भोगेश्वर ये प्रसक्त है, इनमें जो आसक्त है, भोग मिले ना मिले, ऐश्वर्य मिले ना मिले, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, परंतु वो बाधक है आसक्ति। हमारा मन स्वाभाविक किसमें चिपकता है, स्वाभाविक मन क्या चाहता है, ये जो मन में ये राग है ये बाधा है। आप कह सकते हैं मन में राग है और बोध की प्राप्ति में बाधा, वो कैसे हो गई, क्या पद तत्व है वो कर्ण सापेक्ष है, क्या तत्व अंतकरण से होता है, वो कर्ण निरपेक्ष तत्व है, तो अंतकरण मेला होने से कैसे प्राप्ति हो जाएगी, नहीं बाधा कैसे लग जाएगी, आपकी उत्कट अभिलाषा में बाधा लगेगी, ज्ञान में बाधा लगाने की ताकत किसी की नहीं है, आप सन्मुख नहीं होते हैं तब वो नहीं मिलता है, सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाश है तभी, केवल सन्मुख हो जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाए, केवल सन्मुख एक एक था, एक लालसा मन में जाओ, एक लालसा अनन्य भाव अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, और अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। गीता भर में सुलभ शब्द एक बार ही आया है, अनन्य चेता सततं, और तत्व प्राप्ति हो जाती है, और अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्त और अप्राप्ति प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा, ये दोनों कह दिया योगक्षेम वह न्याम, और खास अनन्य चेता, अनन्य चेता अनन्या चिंतयंत, तो स्वयं अनन्य चेता बने, एक परमात्मा में ही लग जाए, तो वो आप लगेंगे तो चित्त भी लग जाएगा, खुद स्वयं आप लगे, स्वयं आप स्वीकार कर लेते हैं तो फिर अंतकरण मन कुछ नहीं करता, स्वयं आप प्राप्त करें उनको, स्वयं को भी प्राप्त होता है, अंतकरण को प्राप्त नहीं होता है, सांसारिक काम है उसमें कर्ण है, वो साधक तमम कर्णम अत्यंत उपकारक उसका नाम कर्ण होता है, तो कार्य की सिद्धि में होता है, और कार्य की सिद्धि कारकों से होती है, और कारक छुओ ही मायाकृत है, ये कारक में कर्ता भी तत्व तक नहीं पहुंचता, कर्ण कैसे पहुंचेगा, जो स्वतंत्र करता क्रियायाम स्वातंत्र्येण स्वतंत्रता से क्रिया में जो समर्थ होता है उसको कर्ता कहते हैं, तो कर्ण अशुद्ध शुद्ध कैसे हो, आप उत्कट अभिलाषा कर ले तो आपको प्राप्त हो जाएगा, पर अशुद्ध अंतकरण में उत्कट अभिलाषा नहीं होती, परंतु आप कायर होकर के व्याकुल होकर के हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु अब तो कुछ भी नहीं स्वभाव है, एक तो ही मन भाव है, तने मगन रहे आज मारो कमड़ो उजड़ी भाव है, अब ऐसी हो जाए बात और कुछ भी नहीं स्वभाव है, ऐसे आप हो सकते हैं। अनन्य भाव है ये हो सकता है, पतिव्रता होती है क्या उसका मल विक्षे वावन दोष दूर हो जाते हैं, एक व्रत है एक व्रत उससे वो पतिव्रता हो जाती है, अपना व्रत नियम में ठीक तरह से इस तरह से एक अभिलाषा हो जाए, एक चाहना हो जाए, पर वो चाहना होगी दूसरी चाहना मिटाने से, भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति होती है, व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न भी दी थी 41 से 44 तक ये चार श्लोकों पर व्यवसायत्मक बुद्धि रेके और नंदना बहुशाखा अनंता से बुद्धि और व्यवसाय न व्यवसायत्मक बुद्धि एक निश्चय बुद्धि या एक व्रत एक नियम पर आपने बताया ना कौवा चारने के लिए गया विद्यार्थी, अगर ऐसा कोई हमारे काम कह दे तो एक दिन में कई बार गिनेंगे गालियां को कितने हुई हजार हुई कि नहीं हुई कुछ नहीं हुई, नहीं वो ख्याल ही नहीं करता कितने गाय हुई कैसे हुई, वो तो गुरु के आज्ञा अनुसार काम करता, जैसे आपने कहा आसन बंद धीर जलाभिलाषी जलमादता से उसी में पड़ता है जो आज्ञा समर सुसाई उसी में आज्ञा का फल ऐसे तत्परता से कितनी विलक्षण बात है, नीले भी कितनी अलौकिक विलक्षण बात है, जैसे ये विद्यार्थी की बात बताई ऐसे दिलीप भाई वो गाय चराता है अपने नंदनी को सप्तव्यति युष्टि उड़ानी तस्य रानी दीनो धरणस्य तस्य 21 दिन हो गए वो अपने गाय चराते रहता है, महाराज ने कहते कब चरा नंदनी है की सेवा करो, वो सेवा लगा हुआ है तो नंदनी गौ वो कामदेव की बछड़ी थी, उसने देखा कि ये कितना मेरा मशाला सेवा में तत्पर है, तो एक दिन वह गंगा जी के किनारे चलती हुई घोघरी रूह और गोहर महाविवेश चलती चलती एक गुफा थी उसमें चली गई, डूब लगी हुई थी खाती हुई चली गई, राजा पास में धनुष बाण धारण किए हुए पास में रहता था, उसने थोड़ी पर्वत की शोभा देखी शोभा में लगा, इतने में गुफा के भीतर से सफेद रंग का सिंह निकला और उसने आक्रमण किया गौ पर, गौ घबरा गई आवाज तो सुना देखा तो देखते ही जैसे चित्र हो वैसे खड़ा रह गया, अब इधर ये हालत है ना हिलता है वो सिंह हंसता हुआ बोलता है अरे तू से देखता है कि मेरा धनुष नहीं चलता है, धनुष चले तो क्या करेगा तू मेरे पर, तो देखता अमम पूरा पशिष देव दारुण पुत्री विश्वना यो हे वकुंभस्थल निस्तृत ये वृक्ष देवधातु हुआ, इस देवधातु को भगवान शंकर ने अपना पुत्र माना, पुत्र भगवती माँ ने इसे दूध पिलाया। पार्वती जी ने अपना दूध स्कंद सी मातु पहचान सज्ञ स्कंद की माता ने दूध पिलाया अपने तरफ से। तो एक दिन घूमते हुए आ गए तो देखा उसकी छाल उतरी हुई कि बंदले हाथों ने आकर के खुजली करी, उसे चमड़ा उतर गया, उस छाल उतर गई। तो जैसे कार्तिक के घास घाव आ जाए, माँ को दुख हुआ, ऐसा दुख हुआ। तब मेरे को कहा तुम यार हो, मैं क्यों हूँ? कुंभो धर्म नाम निकुत मित्र, कुंभोधर नाम है, मैं कुंभ का मित्र हूँ। और भगवान शंकर जब नंदी पर सवार होते हैं तो मेरे पर पैर रख कर चढ़ते हैं। भगवान शंकर के पाद पीठ है, उसी मेरा पवित्र शरीर है। जमराज की भी ताकत नहीं मेरे को खड़ी नजर देख सके, तू क्या करेगा? प्रयोग तो अस्त्र मेरा अस्त्र प्रयोग कर लो, कि मैं साथ नहीं चलता, चला ही क्या करेगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सतो निवृत्त जाओ, चले जाओ घर पर, राजी को चुपचाप, ये आज मेरा पारणा है। उपस्थित छोड़ दे पारणा में, बहुत दिन से भूखा हूं मैं, क्योंकि मेरे पार्वती ने कह दिया कि देखो बेटा यहाँ रहना, यहाँ तुम्हारी क्या अंकागत सत्यवृत्ति, अंकागत सत्यवृत्ति, पास में कोई आ जाए या जानवर तो तुम भिक्षा करना, नहीं तो बाहर नहीं जाना खाने के लिए भी। तो कई तरह से भूखा हूँ मैं, अब यहाँ जंतु आया नहीं, मैं क्या खाऊ, आ जाइएगा, इस वास्ते मैं तो जो खाऊंगा, अब तुम चले जाओ। तो फिर कई बातें हुई आपस में, उसने कहा कि देख तो गाय को छोड़ दे, मेरे को ले ले। तो माँ मूर्ख है, विचार मूर्ख, प्रतिभाषी कितना मूर्ख है, एक गाय के लिए अपने शरीर को दे रहा है, जीवन पुनः तो जीता हुआ रहेगा। तो प्रजापति उपासी पिता की तरह प्रजा की पालना करेगा, और हजारों गायों तू दे सकता है ऋषि को, एक गाय मरने पर तू अपने को छोड़ता है। नवम भया कांत में तुम पुष्ट अल्पस्थ है दूर बहु हाथ में विचार मूढ़ है प्रतिभाषी मूर्ख महान, एक गाय के लिए प्राण दे रहा है। तू वो संवाद होता रहा, वो अपनी बात कहते, वो दिलीप अपनी बात कहता है। अंत में दिलीप ने कहा कि संबंध मां भाषण पूर्व मां हो व्रत सब संगति और वरांते, संबंध होता है आभारण, जैसे दो चार बातें हो जाए आपस में तो वो प्रेम हो जाते हैं, मित्र हो जाते हैं। तुम्हारा हमारा संबंध है, तू मेरा मित्र है, मैं तेरा मित्र हूँ। एकांत भर में देख कितनी देर तेने बोला, मैंने बोला, आपस में विचार किया, तो मेरी बात चालने में उचित नहीं है, मित्र की बात मित्र को माननी पड़ेगी, इस वास्ते तू इस गाय को छोड़ दे और मेरे को ले ले, दोनों काम बढ़ जाएगा, पारना भी हो जाएगा, गाय भी छोड़ जाएगी। तो उसने स्वीकार कर लिया, मित्रता के दबाए और नहीं स्वीकार किया। बोल गया वो क्षत्रिय क्षत्रिय हूँ मैं, गाय की रक्षा नहीं करूँ, मेरा शरीर भर में दयालु। तो उसने स्वीकार कर लिया, स्वीकार करने पर धनुष बाण रख दिया, कपड़े भी रख दिए, और जैसे मांस पिंड फेंके इस तरह से सिर के सामने फेंक दिया। करने पारना खाते जो ही वो गिरा सामने, उसी समय आकाश से पुष्पों की दाही बहन जरा सोच लो, पुत्र के लिए गाय की सेवा करता था, पुत्र के लिए मेरे श्रद्धा से, अब पुत्र किसकी होगा? जब खा जाएगा तो पुत्र किसकी होगा? स्वयं भी खत्म हो जाएगा। तो ये सेवा बड़े कचरे मरा। परसी महाराज ने कहा सबसे सेवा धर्म कठोरा, बड़ा कठोर धर्म। तो सेवा करके कितनी विचित्र बात है, आश्चर्य की बात है। अब पुत्र किसे होगा? और वो बोलती है पुत्र खड़ा हो जा बेटा, तब दिले खड़ा हो जाता है और गौ नंदिनी खुश हो जाती है। कहते मैं परीक्षा करिए बेटा, जो शंख हासिल था मेरे को, तू अपने धर्म का पालन करता हुआ रक्षा करता है, क्या तेरी रक्षा से ही मैं रक्षित हूं? इस बात को मैं तेरा व्रत है, प्रीतास्मिते पुत्र वरम विनेश्व, मैं खुश होगी बेटा। अब बरदास मांगो, क्या चाहते हो? तो उसने कहा माँ मैं कहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ वंश से रक्षा, वंश की रक्षा हो जाए, सुदक्षिणायाम तनयया से मेरी महारानी सुदक्षिणा से मेरे से पुत्र हो, वंश से करता अनंत कीर्ति, ऐसा वंश करने वाला कीर्ति, ऐसा मेरा पुत्र हो जो वंश करने वाला। तो रघु जन्मा है, रघु से वंश चला है, ये दिलीप वंश नहीं है, रघु वंश नहीं है, अज वंश नहीं है, दशरथ वंश नहीं है, रघु वंश है। वंश खत्म हो चुका था, वो नंदिनी माँ की कृपा से वंश चला, तो वंश से करता और आनंद कीर्ति ऐसा पुत्र। तो गुरु ने कहा मेरा दूध पी ले, दूध पी ले तेरे पुत्र हो जाएगा। तो वो प्रार्थना करते है माँ आप वशिष्ठ गुरु हो और मैं सराहने के लिए आया हूँ और दूध पी लो ये अन्याय हो जाएगा, सॉरी हो जाएगी। गऊ की तेनो पालन करने जाएगा, उस जगह में दूध पी ले, मैं तो श्रेष्ठांश बुरिया रक्षित आया, हमारे क्षत्रियों का काम है, हम पृथ्वी की रक्षा करते हैं, प्रजा के जब धन धान्य हो जाता है तो उसमें सट्टा हिस्सा लेते हैं, इतना कर होता है। ऐसे ऐसे आपको ऋषि महाराज वस्त्र पी ले, ऋषि महाराज अपना होम कर काम कर ले सबको पूरा, और फिर बच जाए, होम से भी बच जाए, उधर से भी बच जाए, बचने से भी बच जाए, और फिर महाराज आज्ञा कहे तो मैं पी सकता हूँ। तो गुरु ज्यादा प्रसन्न हुए और देखते तो वशिष्ठ आश्रम में ही बड़े मत पाया। उसमें देखना है आज्ञा पान कितने भी लक्षण है, ऐसे क्या नाम था मना जी, वो गौ चले याद होती सत्य नाम नाम याद है। तो सत्य काम ने तो गए हो देखा, दिलीप ने तो महाराज अपने को समाप्त ही कर दिया। अब बोलो किसी का बोलो पुत्र, ऐसे ऋषि मुनियों की जो बातें हैं, हमारे शास्त्रों की बातें हैं, उसके अनुसार आप और हम अगर चले तो हमारे कल्याण में क्या संदेह है, सुख हो जाएगा, ये मन बिखरी आवरण दूर हो जाए, गुरु मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, सब मिल जाएगा। खास अपने धर्म का पालन करना है, जैसे अपने आज्ञा का पालन करना, केवल अपने कर्तव्य का पालन करना, उसमें कोई ना फलेच्छा है, ना आसक्ति है, ना कामना है, ना और कोई फल नहीं, निष्काम भाव से अपना कर्तव्य पालन है। कार्यम इति धर्म, कार्यम इति एव, कार्यम इति, ये इति शब्द है, ऐसा है पहले जितना उतना ही, जैसे बैंक के अक्षर दर्शक होते अक्षर होता जैसे ही, तो इति के बाद में इधर उधर कार्यम इस ना घटा सकते ना बढ़ा सकते ना और कुछ नहीं, मानो कर्तव्य मात्र करो, वो इति ने ए और रहेगा कार्यम इति एव, इति और कार्य और कोई संबंध नहीं, वो कार्य में इतनी गौ की रक्षा कर इच्छी हो, क्या होगा कैसे होगा क्या है कुछ पता नहीं, कार्य में इच्छी हो, केवल करता कर्तव्य है, नियत हो उस नियत हो नियत हो संगत कर तो फल सेवा सत्याग्रह साधु को बता तो कार्य इच्छी हो, ऐसे किया जाए तो कुछ भी बाकी नहीं रहता, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। नारायण नारायण नारायण अपने गोकुल में रमण रहती है स्थान, वहां काश ने गोपाल दास जी महाराज हुए हैं, बड़े अच्छे संत हुए उनका बनाया है, और रमण बिहारी ठाकुर जी का नाम है जिसका आपने पहले कीर्तन किया था, वहां के आप है महंत, तो कृपा कर पधार गए हैं। देखो कोई भी किसी की महिमा करता है ना, तो जिसकी महिमा करता है उसका गुण नहीं होता है, करने वाले की विलक्षणता होती है। जो अपने को छोटा दूसरे बड़ा, तीसरा आदमी देखेगा, तीसरा आदमी एक तो अपने को बड़ा समझता है दूसरे को छोटा समझता है, मैं इनको उपदेश दे दू शिष्य बना लू छोटा बना लू, ऐसा बड़ा बनता है छोटे को शिक्षा देता है, और एक छोटा और बड़ों का आदर करता है, तीसरा आदमी देखे तो बड़ा कौन सा होगा, आप जो अपने को बड़ा मानता है वो बड़ा होगा, अपने को छोटा मानता है वो बड़ा होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण।